Αυτά για σήμερα, μέσα από τα κείμενα του Αγίου Αναστασίου του Σναίτη. Και να ακούσω τα πιθανά ερωτήματα σας. Ορίστε. Σε ένα Ευαγγέλιο ρωτάει ο Άγιος Ιωάννης, ο Κύριε, το πάντα συμβεί. Και ο Κύριος, μη σε ενδιαφέρει τι θα συμβεί με αυτό. Αυτό δεν είναι ένα σημείο που μπορεί να μας κρατήσει, να μην τρελαινόμαστε τι θα γίνει αύριο, τι θα γίνει μεθαύριο. Μόνο αυτό. Ωραίο είναι, δεν το αμελώ. Το λέει το Ευαγγέλιο. Μερασμένη Κυριακή, τι ακούσατε? Μη μεριμνάτε τι φάγετε, τι πίετε, τι ενδυθείτε, αυτά είναι των αυτών πράγματα. Αυτό μόνο. Εδώ είναι κατακάθαρο λόγος του Χριστού. Το αύριο. Έχετε αγωνία για το αύριο? Γιατί? Το κυριαρχείτε το αύριο? Ποθώς είναι κυριαρχούς όλου του χρόνου και της ζωής μας. Ζούμε ευλογημένο το τώρα και το αύριο, το επόμενο λεπτό μάλλον, είναι στα χέρια του Θεού. Και δεν φοβάμαι τίποτα. Θα αρρωστήσω, θα πεθάνω, θα πάθω, θα δείξω. Τίποτα. Είμαι στα χέρια του Θεού. Έχετε αγωνία για το αύριο? Αφού εν αυτό εσμέν και κινούμεθα. Όλα τα άλλα είναι μια ψυχασθενική απιστία. Και πολλοί από εμάς κουβαλάμε τρομερές μορφές απιστίες. Και είναι λυπηρό για μας. Και ψαχνόμαστε στα ψυχολογικά εργαστήρια. Και ψάχνουμε εκεί να λύσουμε τις απληψίες μας. Κατεβάζουμε χαπάκια. Ας κατεβάσουμε λίγο, Χριστό παρακαλώ. Τι αγωνία είναι αυτή? Τι χάσατε? Ή μάλλον δοκιμάσατε να είστε Χριστό? Για να καταλάβετε που μια χάσατε δεν χάσατε. Γιατί για μας, για ο Απόστολος Παύλος, και η ζημιά είναι κέρδος. Όλα είναι όφελος. Και αρρώστια και οτιδήποτε. Είναι όφελος. Αυτό μας έμαθε ο Χριστός μας. Το ξεχάσαμε δυστυχώς. Και ήμασταν τρελοί. Μετά πέφτουμε πάνω στους πνευματικούς και ζητάμε απαντήσεις. Τι απαντήσετε? Αλλάξτε ζωή. Άλλο τίποτα. Όταν χάσω τον ιδίωμά μου, γίνομαι εθιμώδης και θέλω να εξουσιάζω όλους τους άλλους και γίνομαι δυστυχισμένος από μόνος μου. Έχει δει το αεροπλάνο του αεροσυνοδούς? Χαμογελά συνέχεια, ε. Δεν μου αρκεί το μηδίαμα. Τα χαρίσματα πνευματικά τα είπα. Αυτό που λέει ο γεωρετικός λόγος για το μηδίαμα είναι αυτές οι χαρές του Αγίου Πνεύματος. Βλέπω σου κάνει η αγιογραφία μας Αγίους. Πώς εκφράζει τη χαρά η λύπη, πάντοτε με το πώς κινείται η γραμμή του στόματος, η σχισμή του σώματος. Αν πλησιάσετε κοντά με ένα φακό, ενώ φαίνεται ευθεία. Δεν είναι ευθεία. Είναι εναλλασσόμενες κινήσεις κάτω και πάνω κυρτών και καμπύλων. Το κάτω κυρτό είναι χαρά. Το ανάποδο κυρτό, το κύλον, είναι λύπη. Εκεί υπάρχει μια χαρά, μια λύπη. Εμείς έχουμε χαρμολύπη. Λύπημε για τις αμαρτίες μας και χαρά γιατί μας σώζει ο Χριστός μας. Αυτό είναι το μηδίαμά μας. Αλλά οι αεροσυνδεί χαμογελούν συνέχεια, έτσι. Άλλο τίποτα. Μια παραπάνω διευκρίνηση ήθελα στο δίλημα που θέσατε, τα τείχη ή ο Θεός. Είναι διαζευτικό αυτό, δηλαδή δεν μπορούν να συνυπάρξουν και τα δύο? Απλά θέτοντας το ερώτημα ότι 1100 χρόνια στην Κωνσταντινούπολη είχε και τείχη και την Παναγία. Γι' αυτό και πέρασε δύσκολες στιγμές. Δεν είναι διαζευτικό το ερώτημα. Είναι αποκλειστικό. Το είπα, ούτε είναι άρμα, ούτε είναι ύπης. Εμείς τον Ομαντικύριο επικαλεσόμεθα. Και πώς να ξεχάσω το λόγο του Χριστού? Βάλε το μαχαίρι σου στη θήκη. Όσοι μαχαίρι χρησιμοποιούν, με μαχαίρι θα αναλωθούν. Η καθημάς ανατολική αυτοκρατορία, η αυτοκρατορία του Κάλους, ήταν φτιαγμένη για να πάει ως πολιτεία το λόγο στον ουρανό. Αλλά όπως όλες τις ανθρώπινες πολιτείες, είχε και πτώσεις, είχε και αμαρτίες, είχε και τραγωδίες. Και πολλές φορές αυτό το πλήρωσε. Ποια είναι η αιτία της ρυκνός αυτοκρατορίας τα τελευταία 300 χρόνια πριν την πτώση της, μετά τη μάχη του Μαζικέρ? Διαβάστε την ιστορία. Η δυναστεία των Παλαιολόγων, εκτός από τον τελευταίο εκπρόσωπό της, τον Κωνσταντίνο, ήταν φθαρμένη. Ήταν μια ετοιμασμένη δυναστεία. Και η ζωή αυτή πέρασε σε όλο το κράτος του πολιτείου. Λοιπόν, δεν είναι διαζευτικό το ερώτημα. Αλλά είμαι να το κάνω διαζευτικό το ερώτημα. Θα πάω να εμπιστεύομαι τον Χριστό μου. Θα διάξω σταυροφορίες και θα φτιάξω μέσα μήνες για να μείνω με τον Χριστό. Τίποτα από όλα αυτά. Εγώ αυτά δεν τα εμπιστεύομαι. Δεν τα θέλω. Εγώ πιστεύω μόνο τον Χριστό μου. Είναι αποκλειστικό και όχι διαζευτικό, έτσι. Άλλο τίποτα. Στο ερώτημα του προηγούμενου αδερφού, σας είχα ακούσει να μιλάτε το Αγίου Κοσμά του Εντολού, εκείνη την μαρτυρία. Θα το θέσω σε ερώτημα για να ακούσουμε την απάντησή σας. Ποιος είναι ενώπιον του Θεού και ενώπιον του κόσμου πιο ισχυρός? Ένας που μπροστά σε ένα ληστή κρατάει το Τίμιο Σταυρό ή ένας πεχιό? Ναι, το έχω πει πολλές φορές και είναι τόσο όμορφη αυτή η διδαχή, τόσο πολύ μου αρέσει, πέρα από όλα τα άλλα τα περιστατικά και τη ζωή των Αγίων που έχω καταλάβει, διαβάσει από αυτόν τον τρόπο της άλλης αντιμετωπίσεως της βίας, είναι το Αγίου Κοσμά του Εντολού. επειδή είναι Άγιος αγαπητός προσφυλής, ο οποίος μετέχει στα δρόμενα της δικής μας αναγεννήσεως απελευθερώσεως, όλοι ξέρετε το λόγο αυτό που τον έκανε περίπου 50 χρόνια πριν από το 21, όταν τους είπε στο χωριό κοινοποίη, αφού έκανε το κηρυγμά του, φέρετε με εδώ μπροστά μου τα όπλα που μαζεύετε για να κάνετε επανάσταση. Και τα φέρανε και λέει, παρακαλώ να τα παραδώσετε στους Τούρκους στρατιώτες που είναι λίγα χιλιόμετρα με βόδο. Του λένε, μα τι λες γέροντα. Λέει, καλά, τι να κάνω αφού δεν θέλετε. Τότε απαντήστε, μα αν είσαι στο δάσος και έρθει ένας ληστής και τον συναντήσετε και δεν έχει το όπλο, τι θα κάνετε. Λέει, θα πείτε και ρελέσον το σταυρό στα χέρια. Αν όμως έχετε όπλο, θα σηκώσετε το όπλο σας. Πότε θυμηθήκα το Θεόλιο, όταν δεν είχα το όπλο. Τόσο απλό είναι. Ξέρω, θα αρχίσουν να λύσει πάλι. Αχ, βαρέθηκα να τσακούμε. Έγιναν τα πράγματα έτσι όπως έγιναν δια την καθημάς Ελλάδα. Θα μπορούσαν να γίνουν και αλλιώτικα. Γιατί όχι. Βεβαίως θα μπορούσαν να γίνουν αλλιώτικα. Είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα. Δεν έγιναν έτσι. Ο Θεός αυτό επέτρεψε. Αλλά έτσι έγιναν τα πράγματα και έγιναν τα πράγματα, πληροφορηθήκαμε. Μια Ελλάδα που είναι μίζερη και ταλαιπωρημένη μέχρι σήμερα. Υπήρχαν και άλλες προτάσεις. Δεν αναλύσω τώρα τις προτάσεις. Και άλλες καθοριστικές προτάσεις. Για μια άλλη είδος δρομιοσύνη. Δεν πειράζεται. Τα οράματά μας δεν είναι εθνικά. Έστω επέτρεψε ο Θεός. Αλλά κυρίζα που έγινε έτσι, έγινε, δεν αξιοποιήθηκε. Η Ελλάδα είναι ολόκληρη ταλαιπωρία, βλέπετε. Αν αποκτήσουμε παθή το ορθόδοξο ήθος, πολλά πράγματα θα αλλάξουν. Και άλλη ελευθερία θα έχουμε. Άλλο τίποτα δεν υπάρχει παρά. Είπατε να μην φοβόμαστε. Τότε γιατί βάζουν συναγερμούς σε εκκλησίες. Ξέρετε που έστω όσο μπορούμε λίγες ώρες κρατούμε ανοιχτό το νόημα για να προσέχει τον κόσμο. Κάποιος μου είχε πει, πατέρα Κωνσταντίνη, γιατί δεν αφήνει όλη τη μέρα τον ανοιχτό και νύχτα. Λέω, μακάρι αν είχα κάποιον που θα ήταν φύλακα του νόμου. Γιατί δεν υπάρχει φύλακα του νόμου. Είναι πολύ απλό. Πάντως είναι για τράπεζα, διατηρώ το σώμα και το αίμα του Χριστού, τα προγιασμένα δώρα. Γιατί δεν θέλω ουδείς να τα βεβαιώσει. Αν υπήρχαν διάκονοι που θα κρατούσαν κάποιοι που θα θέλαν πολύ, χωρίς και πιο πολύ, να κρατάμε τον ανοιχτό μερανύχτα, βεβαίως. Δεν έχω αντίρρηση. Δεν φάμε τίποτα, αλλά όταν έχω τα τιμία δώρα όμως επάνω στην τράπεζα, φοβάμαι. Και μια από τις αρκετές φορές που μπήκε ληστή στο νόμο μας, την μια φορά στην Αγία Τράπεζα πήγε και είπε: Ελέγξε το τίμιο δώρο. Ευτυχώς δεν τα βεβαίωσε. Ήθελε να δίνει χρήματα εκεί πέρα μέσα. Τα άφησε ανοιχτό και έφυγε. Αυτή είναι η ευθύνη του, και εγώ την. Παρακαλώ, μην κάνετε ανόητα ερωτήματα. Ό,τι γίνεται έχει λόγο. Άλλο τίποτα υπάρχει. Ποια είναι η ερμηνεία τη αιτήσεω του προφήτη Ολυσσέου προς τον προφήτη Ιωδία να του στείλει διπλή τη χάρη? Σημαίνει η χάρη του Θεού δεν έχει όρια. Ο λόγος μου για τη χάρη είναι πάντοτε ανθρώπινος. Ενώ ο λόγος περί χάριτος φτάνει τα όρια του απροσίτου καταλήπτου του Θεού. Μην ξεχνάτε που χάρη του Θεού εκφράζεται δια το Αγίου Πνεύματος. Διπλή χάρη σημαίνει περίσσια χάρη και μην ξεχνάτε ότι ασκούμενοι μέσα στην Εκκλησία αποκτούμε χάρη και χάρη. Από χάρη σε χάρη πηγαίνουμε, από δόξα σε δόξα πηγαίνουμε. Και η χάρη πάντοτε πλεονάζει, υπερπερισσεύει. Άρα η διπλή χάρη σημαίνει πλεονάζουσα χάρη. Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω. Άλλο τίποτα. Η ερώτηση για την Ορθοδοξία, η οποία βρίσκεται σε πολύ μεγάλη παρακμή, κυρίως τα τελευταία χρόνια, όπως αποδεικνύεται από την τεράστια ανάπτυξη σκοτεινών δυνάμεων. Αποκριθισμός, ψευτογκουρουισμός, New Age, νέα εποχή δηλαδή, κλπ. Και άλλα χίλια, και άλλα χίλια παρακολουθούν. Μάλιστα. Κρίση Ορθοδοξίας. Τι ανόητο πράγμα είναι αυτό. Η αλήθεια ποτέ έχει κρίση. Όταν στάφραν τον Χριστό είχε κρίση αλήθεια. Ο Χριστός ήταν η αλήθεια. Εκείνοι που τον στάφρον είχαν κρίση. Πρώτο λάθος. Η Ορθοδοξία δεν περνάει καμιά κρίση. Εμείς κρινόμαστε λόγω της αδυναμίας μας να ζήσουμε την Ορθοδοξία μας. Όχι Ορθοδοξία φυσικά, ούτε αλήθεια. Η Εκκλησία, η Ορθοδοξία είναι αυτό που είναι. Είναι αναλύτη στον αιώνα. Εμείς βεβαίως κρινόμαστε. Γκούρδες όλα αυτά, μα πάντα υπήρχαν αυτά. Να κάνετε συγκριτική των γεροντάδων, παρακαλώ, και των ερωτικών προσεγγίσεων. Και να διαβάσετε σωστά αυτά που διαβάζετε. Η κρίση αυτών που ζουν στην Εκκλησία, όχι κρίση Εκκλησίας. Εμείς έχουμε κρίση λοιπόν, η Εκκλησία δεν κρίνεται. Τους γκουρούδες και όλα αυτά δεν τα φοβάμαι εγώ. Πάντα υπήρχαν στην Εκκλησία. Αιρέσεις. Με το φτιάρι. Τους πρώτους αιώνες, χιλιάδες. Η Εκκλησία ποτέ φοβήθηκε, όταν είχε το κάλος της. Μην δημιουργείται μια τρομοκρατία. Αυτό που έκανα σήμερα και αυτό που έκανα ήταν ανάποδο. Γνωρίζοντας την κρίση του κόσμου, δεν θέλω αυτή να περάσει πάνω μας. Και ζώντας τον Χριστό μας, να περάσουμε μέσα από τρικυμία αλόβητη. Αυτή είναι ακριβώς η ιστορία. Δεν αγνώ την κρίση του κόσμου, ούτε την περιφρονώ. Δεν τη φοβάμαι. Γι' αυτό οι πατέρες δεν έκαναν απολογητική, φοβούμενη κάτι. Η απολογητική ήταν λόγος, κατέφταν αλήθεια. Δεν αντιτίθεντος σε αυτό που λέγαν οι άλλοι πολλές φορές, εκτός από ένα-δύο εξαιρέσεις που ήταν και αυτά θεολογικός λόγος. Άρα τι τρομοκρατία είναι αυτή? Είμαστε αυτό που είμαστε, το πιστεύουμε, το ζούμε, εδώ είναι η ιστορία. Όλα τα άλλα πάντα θα υπάρχουν. Ο κόσμος είναι διαμαρτία, κοίτα, το που ίδιος ο Χριστός. Μην περιμένετε κάτι άλλο, μέχρι τα έσχατε έτσι θα πάμε. Αλλά ολόκληρη η γραφή, ακόμη και αποκάλυψη, είναι κείμενο αναπαυτικό. Μας λέει τους υπάρχοντες κινδύνους στην τραγωδία και λέει πώς εμείς θα σταθούμε. Παρακαλώ, μην δημιουργείτε ταραχή. Αν όμως δημιουργείτε λόγω ελλείψεως, όχι εσείς μόνο, πνευματικής ζωής, τότε εντάξει, να φτιάξει πνευματική σας ζωή. Μην γίνεστε ταραχοποίητοι του σώματος. Τους ξέρουμε τις κινδύνους, τους γνωρίζουμε, τους επισημαίνουμε. Δεν είμαστε βλάκες, αντιτασσόμεθα. Δίνουμε λόγο θεολογικό. Αλλά δεν φοβόμαστε. Φοβόμαστε μόνο τη δική μας απαραξία στην Ορθοδοξία. Αν υπάρχει άλλο ερώτημα, παρακαλώ. Ορίστε. Μια παρατήρηση που κάνει τελευταία, είτε ανοίξει εφημερίδα, είτε ανοίξει τηλεόραση, θα δεις ότι αυτό που λέει, σαν να υπάρχει κάτι οργανωμένο. Δηλαδή, σαν να είναι ένα είδος σχεδίου να υποταγεί ο λαός σε ένα φόβο, να καθυλωθεί σε μια τρομοκρατία άλλου είδους. Είναι δυνατόν να είναι κάτι τέτοιο? Ναι, το μόνο που θα σας πω, που είναι πολύ πρακτικό, ξέρετε, στα κατηγητικά, στα νέα τα παιδιά, στα παιδιά του Λυκείου, όταν κάνουμε μάθημα πολλές φορές, δείχνουν κάποια προβολή, κάποια δρόμενα. Σε ένα μικρό ντοκιμαντέρ που έχω, υπάρχει ένα απόσπασμα ζωντανό από μια μιλία, συνέντευξη του ιδρυτού της Εκκλησίας του Σατανά, του Άντων Λαβέη, ο οποίος δίνει συνέντευξη εκεί πέρα και λέει πεντακάθαρο άνθρωπος, ότι εμείς το Ευαγγέλιο του Χριστούλη μπορούμε να το εξαφανίσουμε επί τόπου. Ο άμβονά μας, λέει, και το μέσο και οι κήρυκές μας είναι τηλεόραση, λέει. Αυτά τα λέει γύρω στο 45 με 46, 47. Αν χρησιμοποιήσουμε αυτό το όργανο εδώ, όντως, λέει, θα μείνει τίποτα από την Εκκλησία. Λάθος κάνει, βέβαια. Αλλά βλέπετε, σου λέει, το δικό μας στήριγμα είναι εδώ. Και όλοι οι εκείνοι που έχουν τηλεόραση, τον νιώσουν που είναι οι εκφραστές μας για αυτό το έργο της καταστροφής του Ευαγγελίου. Αλλά σίγουρα υπάρχει οργανωμένο σχέδιο. Δεν λέω ότι μετέχουν και μετέχουν όλοι. Πώς μετέχουν, ξέροντας ή μην ξέροντας. Αλλά σίγουρα υπάρχει στη δομή μια ρίζα, από όπου ξεκινάει η διαστροφή, και τίποτα να μην υπάρχει σε πολλούς. Υπάρχει, θα έλεγα, η ασχετοσύνη. Για να βγεις να πεις δημοσιολόγο, πρέπει να πεις κάτι ουσιαστικό, δεν είναι έτσι? Ο λόγος είναι κάτι το οποίο αναπαύει. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να γεμίσει ένα πρόγραμμα. Και η φιλιαρία είναι οτιδήποτε καταστρέφει τον λόγο. Είναι φλίαρα αυτά τα μέσα. Πολύ κουραστικά και πολύ διαστραβλωτικά, δηλαδή. Δεν έχουν λόγο να καταθέσουν. Το ότι μας λένε ειδήσεις τρομερές τα λοιπά, ταυτόχρονα έχουν λόγο, κάτι που να αναπαύει το λαό, απλώς μετά το ξανακοιμίζουν μέσα από το φόβο. Σου δείχνει το ένα όταν το άλλο και στροφή οικονομική και τα λοιπά, μετά σου πετάει το μαρέτη όμορφο και τελειά. Ξεχνιέστε, δηλαδή, χαζεύεις. Πας, βλέπεις ένα ρουσίλια χαζό αμερικάνικο δηλαδή, βλέπεις μερικά αμερικανάκια να γελάνε, ξεχνιέστε και είμαστε ευτυχισμένος. Έχουν ένα λόγο να καταθέσουν, αναπαυτικό για το λαό. Συνέχεια, τα δελτία ειδήσεων γιατί όχι βέβαια, αλλά γιατί? Πληθωρικά με πολιτικό λόγο, μα γιατί είναι? Ο λόγος είναι ξύλινος, να ακούσουμε την πολιτική είδηση. Και τι πάνε να ακούμε αυτά τα ίδια, που λέει ο ξύλινος πολιτικός λόγος. Που είναι μια άμυνα συνεχής δηλαδή. Κανείς έβαλε μετένα να πει ναι, παιδιά, κάνουμε λάθος. Είπε κανείς εδώ κάναμε λάθος. Τόσο θα με ανάποδε. Κάναμε λάθος, συγγνώμη. Η αλήθεια είναι αυτή. Την κρύβουν. Είναι αγώνα αυτά πράγματα αυτά. Μας κούρασαν τρομερά. Και με αυτά παίζουν τα μέσα. Έχω κάτι ουσιαστικό, αναπαυτικό να μας δώσουν. Κάτι. Να πάρω λόγος μια ανάσα. Διαδορτώμουν προχθές και έλεγα με κάτι φίλους. Όταν ο Ανδρόνικος βρήκε τη Βεργίνα, ήταν πρώτη είδηση? Όχι σίγουρα. Λέω τώρα κάτι τρελό έτσι. Κάτι κάλλος, κάτι έτσι, κάτι όμορφο. Δεν ακούνε τέτοια πράγματα. Οι εκπομπές της ανθρωπιάς πέσανε στη Βίκη πάντα, πώς τη λένε εκεί πέρα. Ανώμαλα πράγματα όλα. Δεν περιμένουν τίποτα δηλαδή. Άρα υπάρχει σχέδιο και υπάρχει ανοησία ταυτόχρονα. Άλλη ερώτηση υπάρχει. Οι άνθρωποι από τον τρόπο με τον οποίο αναζητούν να βρουν την αλήθεια με έναν τρόπο έτσι πιο ορθολογιστικό, εγκεφαλικό, δεν θα πρέπει η Εκκλησία, δεν θα πρέπει να πούμε ότι αυτές τις προσεγγίσεις, ότι η Εκκλησία έρχεται να τις μεταμορφώσει? Μα δεν χρειάζεται να το ρωτήσεις αυτό το ερώτημα. Αυτό κάνουμε και εδώ. Δεν αρνούμεθα σε έναν άνθρωπο που δεν έμαθα αυτά πράγματα ποτέ και λέει άλλα πράγματα. Έτσι ο άνθρωπος έμαθα. Δεν τον απορρίπτουμε. Ακόμα αυτό που λέει, και δεν δίνουμε απλές απαντήσεις. Δίνουμε απαντήσεις, δεν τα απορρίπτουμε. Και αρχίσουμε να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Και εκεί μπορούμε να απαντούμε και εκεί που δεν ξέρουμε δεν απαντούμε. Αυτό δεν κάνουμε εδώ. Δεν αρνούμεθα καμία ερώτηση. Ειδικής μορφής, φιλοσοφικής, οποιασδήποτε μορφής. Δεν αρνούμεθα. Καταλαβαίνω που οι άνθρωποι έτσι έμαθαν. Δεν τα απορρίψω επειδή έτσι έμαθα τους ανθρώπους. Αλλά θα τους βοηθήσω. Σιγά σιγά, αυτό θέλει μια πορεία. Σιγά σιγά να σκέπτονται με ένα άλλο τρόπο που αυτό θα έρθει. Αν ήδη αρχίζουν λίγο την καρδούλα να την καθαρίζουν, ξέρετε, αρχίζει με ρωτήματα, ρωτήματα, ρωτήματα, ρωτήματα, ρωτήματα. Λέω εντάξει τα ερωτήματα. Αλλά δεν θα αρχίζει λίγο οι αναγκαταλαμμένες και τις απαντήσεις μου να καθαρίζει το μυαλό σου, λέει καθαρό είναι. Λέω, ξομολογείς ποτέ? Λέω όχι. Πώς είναι καθόλου, παιδάκι μου? Λέει καλά, θαρά νιώθω, λέει, δεν είμαι μεθυσμένος. Ναι, για άλλο πράγμα σου μιλάω. Αν δεν προχωρήσει λίγο παρακάτω, να βάλει λίγο μετάνοια στη ζωή του, θα είναι μόνο ερωτήσεις. Και εκεί δεν βγαίνει πια τίποτα. Βγαίνει μια αέναη φιλοσοφική συζήτηση. Από ένα σημείο και μετά, εγώ αυτό δεν το συνεχίζω. Προσπαθώ να απαντήσω ότι μπορώ και ότι ξέρω. Αν βλέπω που άλλος κάνει μια προσπάθεια, η δική του κάθαρση, βλέπω ότι ο άνθρωπος προσπαθεί. Σέβομαι τα λίγα που ξέρει, τα λίγα που προσπαθεί, και τον βοηθούμε σε αυτό το πράγμα. Και παράλληλα, το απαντούμε και τις ερωτήσεις του όσο μπορούμε, που δεν είναι πια το κέριο σημείο. Γιατί αν είχε αυτή τη καθάραση μέσα του και έχει φωτισμό από τη χάρη του Χριστού μας, θα είναι από αυτή μέσα του πρώτα-πρώτα. Και θα καταλαγιάσουν και τα γόνια εδώ ερωτήματα και σιγά σιγά διαχρονικά θα απαντιέται. Μα πιστέψτε με, τόσα χρόνια μελετώ όσο μπορώ και εγώ τους πατέρες εκκλησίας μας. Μα συνέχεια βρίσκω καινούριο πράγματα. Ούτε εγώ το έχω πάρει όλες τις απαντήσεις. Βρίσκω πράγματα που δεν τα ήξερα. Πολλές φορές ακόμα και αυτά τα κείμενα το βάζει να είτε, λέω α, κοίτα τι ωραίο πράγμα λέει. Μια πορεία δεν είναι αυτά τα πράγματα των απαντήσεων. Ή το μυαλό μας είναι περασμένο, θα το θώει είναι ατέλειωτα και πάντα θα έχουμε ερωτήσεις, δεν είναι έτσι? Αν βλέπω ότι όλος πορεύεται με κάθαρση και σεβασμό για τη ζωή του και αλλάζει, και ο ίδιος αναπαυμένος και σιγά σιγά όσο μπορούμε, χωρίς να είναι το πρώτο, θα παίρνει και απαντήσεις, δεν είναι έτσι? Αυτό είναι το πιο κυρίο πράγμα. Αλλά δεν σταθώ να πω να πάρεις όλες τις απαντήσεις. Ποτέ δεν θα πάρει όλες τις απαντήσεις. Μέχρι να πεθάνει, είναι αδύνατο. Αυτό κάνουμε και εδώ. Άρα μην ρωτάς αν η Εκκλησία το κάνει. Χρόνια τώρα ομιλίες κάνω και ακούω ερωτήματα συνέχεια. Σκληρά, στριφνά, αγωνιώδη. Τα ακούω, εντάξει. Αυτό δεν κάνουμε. Ένα σεβασμό προς τον κόσμο που δεν ξέρει ή που ξέρει λίγα πράγματα. Γι' αυτό κάνουμε τις ομιλίες, δεν είναι έτσι? Ενώ θα αρχούσε να λειτουργήσουμε, κάνουμε αυτό που λέει η Εκκλησία και να τελειώσει η ιστορία πραγματικά. Αλλά επειδή ο Χριστός μίλησε, θα μιλήσουμε. Αλλά δεν στάθηκε ο Χριστός να μιλήσει, Έπαθε και σταυρώθηκε για μας. Πρέπει να έχουμε τη συνέχεια, Αλλήμα να εξαλειφθούμε στην ομιλία και στις απαντήσεις. Και κάλεσε όλους, όχι απλώς να μάθουν περισσότερα μαζί του, να συσταυρωθούν μαζί του. Αυτό μην το ξεχνάμε, 3 χρόνια μιλούσε στους μαθητές του και στον κόσμο. Ένα σωρό πράγματα είπε, αλλά τους κάλεσε να συσταυρωθούν. Και οι μαθητές το βάλαν στα πόδια την ώρα του σταυρού. Μετά όλοι συσταυρώθηκαν, Όλοι. Αυτή είναι η μεγάλη ιστορία. Πότε έγραψαν τα Ευαγγέλια οι μαθητές του? Όταν ήταν στην πορεία σταυρώσεως. Όταν μετήχαν σε αυτό το σταυρικό μέγεθος, όπου το κήρυγμα δεν ήταν απλώς το πρώτο, ήταν η έκφραση της σταυρικής τους πορείας, που πάντοτε, εκτός από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, κατέληγε σε μαρτύριο. Τότε έγραφαν τα Ευαγγέλια. Βλέπετε πόσο μετά. Και αυτός που δεν μαρτύρησε, έγραψε τελευταίο το Ευαγγέλιο, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ο Ματθαίος το γράφει μετά από 16-17 χρόνια. Και οι άλλοι Απόστολοι. Στην πορεία του μαρτυρίου έγραφαν. Και δεν απαντήσεις. Αυτά μην τα ξεχνάτε. Άλλο τίποτα. Δεν έχω καταλάβει τι γίνεται με την προσκομιδή των ζώντων. Τι, δηλαδή κάποιος κοινωνάει 2 φορές, ας πούμε, ή κάποιος που έχει επιτίμιο. Τι γίνεται, δεν έχω καταλάβει. Τώρα, αυτό που ρωτάς για την προσκομιδή είναι πολύ τεχνικό θέμα. Και δεν μπορώ να μπω στο μυστήριο του Θεού. Παιδάκι μου, εγώ σαν ιερέας πιστεύω που εδώ πέρα γίνεται μεγάλο μυστήριο λειτουργία. Και στην προσκομιδή την προετοιμάζουμε. Ετοιμάζουμε τη θυσία. Και επί του δίσκου τοποθετούμε τον Χριστό μας και όλη την Εκκλησία. Την Παναγία, τα τάγματα των Αγγέλων και των Αγίων και όλη την Εκκλησία, ζώντες και νεκρούς. Και προσευχόμαστε για όλα αυτά. Το πώς λειτουργεί η προσευχή μας και πώς την προσλαμβάνει ο Χριστός μας, το δικό του μυστήριο. Εμείς υπακούμε στον τρόπο και να έχουμε έναν τρόπο να κινηθούμε. Μου ρωτάς λεπτομέρειες. Ένα πράγμα ξέρω εγώ, που είναι κάτι συγκλονιστικά δυνατό. Και προετοιμάστε όλη η Εκκλησία για να εισέλθει μετά του Χριστού μες στον κόσμο και να θυσιαστεί και να αναστηθεί. Αυτό είναι το μυστήριο της λειτουργίας. Τι τεχνικά πράγματα μου ρωτάς? Μπορώ να πω εγώ πώς γίνεται το μυστήριο, πώς προσλαμβάνει την προσκομιδή? Δεν μπορώ να απαντήσω. Είναι τεχνικά ερωτήματα. Είναι βατικάνια ερωτήματα. Δυνατό να απαντήσω και ευτυχώς δεν μπορώ να απαντήσω. παραπάνω αυτό που μου λέει η Εκκλησία μου να κάνω και το κάνω με βαθιά πίστη και ξέρω παραπάνω από ό,τι μπορώ να το ξέρω. Είναι μια βαθιά δυνατή, πολύ δυνατή έκφραση της ψυχής μου ότι αυτό είναι πολύ δυνατό πράγμα. Αυτό το επιτρέπει να το κατανοούμε, τίποτα άλλο. Μου ρωτάς άλλο πράγμα. Άλλο τίποτα δεν υπάρχει. Καλησπέρα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω για κάτι που με έχει προβληματίσει πάρα πολύ. Όταν ο άνθρωπος φεύγει από τη ζωή, η ψυχή τι γίνεται? Ένα από τα ερωτήματα που απαντούσε ο Αβάς να έτσι συνέχεια το ερωτήματος που έθεσε, αλλά το διάβασε όλο δηλαδή. Είναι μπροστά στο Θεό. Είναι η απάντηση. Αφού ο Θεός είναι πανταχού παρόν και αφού ο Θεός είναι δημιουργός της ψυχής και του σώματος, το σώμα μπαίνει προσωρινά στον τάφο, προσωρινά μπαίνει άχαρτη τη δεύτερη παρουσία. Οι ψυχές είναι ενώπιον του Χριστού, του Θεού μας όλους. Και μην μου πείτε που δεν είναι, γιατί ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Υπάρχει το όπως δεν υπάρχει ο Θεός. Αλλά έχει μια συνέχεια ιστορία. Έτσι απαντώ συνήθως σε ανθρώπους που πέθανε οι δικοί τους και μου λένε πού είναι η ψυχή του. Του λέω μπροστά στο Θεό. Δεν λέω αν είναι στην παράδοση στην κόλαση, δεν το ξέρω. Θα μου πείτε τι ενδιαφέρει το ένα. Μα αυτή είναι η τραγωδία του ανθρώπου. Να είσαι μπροστά στο Θεό και να μην έχεις μάτια να τον δεις. Να μην θέλεις να τον δεις. Αυτή είναι η κόλαση. Ένας ο οποίος ζούσε εκτός της θεραπευτικής εκκλησίας μας ήταν τυφλός. Δεν θέλησε να δει. Και είναι μπροστά στον Χριστό και δεν τον βλέπει. Και αυτή είναι η κόλαση. Είναι η παρουσία της αγάπης του Θεού που δεν τη θέλεις. Η χειρότερη κόλαση είναι αυτή. Και αυτή είναι η τρομερή κόλαση. Ο Θεός είναι παντού. Μπορείς να πεις ότι υπάρχει τόπος, δεν υπάρχει ο Θεός. Παντού είναι ο Θεός. Είναι η απαντήση του Αγίου Μαξιμού, το ομολογητό αυτές, ε. Και είναι τρομερό κάποιος να σε αγαπάει και να μην τον θέλεις. Ασφιχτιάσαι. Να θυμηθείτε πώς ασφιχτιά στη διήγηση του πτωχού Λαζάρου και του πλουσίου, ο πλούσιος πώς ασφιχτιά. Και κουβεντιάζει εκεί, κουβεντιάζει. Κουβεντιάζει και ζητάει πράγματα. Και δεν καταλαβαίνει, αγωνιά, έχει αγωνίες. Έχει ταραχές, διψάει. Και είναι μπροστά στο Θεό και δεν αναπαύεται. Οι ψυχές λοιπόν είναι όλες μπροστά στο Θεό μας. Το πώς είναι δεν το ξέρω όμως. Ε? Μόνο ο πανταγνώστης τα ξέρει. Εκείνος κρίνει τα πράγματα. Όχι εμείς. Άλλο τίποτα δεν υπάρχει. Αν θέλετε μπορείτε να μας αναλύσετε ένα χωρίο του Αποστόλου Παύλου που λέει «Για εκείνους που αγαπούν το Θεό όλα συνεργούν στο καλό». Παρόλο που δεν είμαι εγώ παντογνώστης και δεν μπορώ έτσι κάθε στιγμή να κατεβάζω ερμηνευτικά χωρία για εκδοχής θα απαντήσω. Γιατί εγώ όταν θέλω να ερμηνεύσω κάτι μελετώ τους πατέρες όσο μπορώ και εγώ όσο μπορώ, έτσι. Συνεκδοχής από αυτά που ξέρω γενικότερα από τη γραφή. Τι είναι το καλό? Ό,τι οδηγεί στο Θεό. Ό,τι οδηγεί στο Θεό, αυτό είναι το καλό. Τι είναι το αγαθόν? Ό,τι οδηγεί στο Θεό. Και ο Θεός είναι αγαθός ο ίδιος, έχει αγάπη, έχει συγκατάβαση. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, με την έννοια το οδηγούμε προς το Θεό, είναι κατανοητό αυτό που ρωτάς. Πάντα συνεργείς αγαθόν. Όλα συνεργούν εις αγαθόν. Αν έχουμε αγάπη πραγματική όμως, αν έχεις αγάπη, ποιος μπορεί να την κόψει? Ποιος μπορεί να την εμποδίσει? Ποιος μπορεί να την σταματήσει? Και επειδή ο Θεός είναι αγάπη, η αγάπη ακριβώς οδηγεί στο Θεό. Έτσι, έχει την εκδοχή μπορώ να προσεγγίσω το κείμενο, αλλά δεν είμαι πάντα γνώστη από ακριβώς ένα προς ένα το κείμενο όπως το γράφουν οι πατέρες. Έτσι. Αλλά τίποτα, τελειώσαμε. Ας τελειώσουμε αυτό το ερώτημα, αφού είναι τελευταία από ό,τι φαίνεται. Πατέρα Κωνσταντίνε, πάλι στο θέμα της καύχησης ή της αυτοπροβολής. Ήθελα μια διευκρίνηση ή μια ερμηνευτική προσέγγιση. Μετά τη δημιουργία του κόσμου, ο Θεός είπε ότι αυτά που έγιναν, έγιναν λίαν καλώς. Για ποιο λόγο το είπε αυτό και μάλιστα έχει μπει και στο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, δηλαδή το γνωρίζουν και οι άνθρωποι, που είναι σαν να φαίνεται ότι καυχάται, ας πούμε, αυτοπροβάλλεται, εφόσον ξέρουμε ότι είναι Θεός, σίγουρα λίαν καλώς θα έγιναν. Ευχαριστώ που με ρωτάς και πρόσεξε αυτό, δεν τα λες και απ' αλλού. Όχι που φοβάμαι κάτι, αλλά επειδή λες πράγματα χωρίς να τα έχεις μελετήσει. Πρώτα-πρώτα, ο Θεός όταν κάνει τη δημιουργία λέει ότι καλά. Και όταν κάνει τον άνθρωπο λέει λίαν καλός. Κάνει μία διαφοροποίηση. Για να διαφοροποιήσει τον άνθρωπο να λέει την κτήση. Δεν είναι ότι ο Θεός καυχαίται. Ότι διαφοροποιεί τον άνθρωπο από την κτήση ολόκληρη. Και ότι ο άνθρωπος είναι ακριβώς εκείνος ο οποίος οδηγεί στην κτήση της αγιασμού. Είναι ο βασιλιάς της κτήσεως. Επειδή έχει έλογη ψυχή και νου και επειδή αγιάζει, είναι αυτός που οδηγεί σε όλη την κτήση ευθύνη του. Το λίαν καλό. Σαν διαστολή με το καλό. Πού είναι όλα τα άλλα τα κτίσματα? Το καταλαβαίνεις? Είναι βιβλική ορολογία που δίνει με απλές λέξεις μια διαφοροποίηση. Κάτι μας λέει ο Θεός. Διαφέρει ο άνθρωπος από τα ζώα. Κατανοητό. Άρα πριν να πεις κάτι έτσι, να το πεις γενικότερα, μελέτησε το και εσύ λίγο. Μην ψάχνεις να βρεις κάτι κακό στη γραφή. Δεν υπάρχει στη γραφή κακό, παιδάκι μου. Μπορεί να σου φαίνεται. Αλλά επειδή δεν έχει κακό, προμοίου ξεκίνησα από αυτή την αρχή. Στη γραφή δεν υπάρχει κάτι κακό και μη σκανδαλίσει κανένα. Γιατί αν σκανδαλίσει, έχει ευθύνη. Η γραφή είναι σοφή, σαφή, λυτή, αγιασμένη και θεόπνευστη. Κακό δεν υπάρχει μέσα τη. Ό,τι λέγεται, λέγεται προ σωτηρία του κόσμου. Άρα το είδε, δεν το κατάλαβε, ψάξε το όπω έκανε τώρα και ρώτησε, πολύ σεβαστό. Μην το πετάξει για γενική κουβέντα με κάποιου ανθρώπου. Κοίτα, λέει γραφή τώρα, λέει καλά. Αν δεν ξέρει, μην πέσει τέτοια ευθύνη ενώπιον των άλλων. Αυτά να είστε ευλογημένοι. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς αμήν.